เสียงที่ท่านผู้ฟังกำลังได้รับฟังอยู่นี้คือการกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและนี่คือรายการธรรมะรับบรุณข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันการกระจายเสียงของเราก็ส่งไปยังเครือข่ายทั่วประเทศท่านผู้ฟังรับฟังอยู่ตามภูมิภาคไหนๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือถึงภาคใต้หรือแม้แต่ทางอินเทอร์เน็ตหรือแม้แต่ทางคลื่นสั้นก็ตามก็เป็นแม่ข่ายที่มาจากทางกรุงเทพมหานครนั่นเองและถ้าท่านผู้ฟังต้องการติดต่อกับทางรายการไม่ว่าจะเป็นการถามคำถามเกี่ยวกับธรรมะเกี่ยวกับชีวิตประวัติของพระพุทธเจ้าหรือว่าเรื่องราวใดๆหรือแม้แต่ต้องการจะแบ่งปันเรื่องราวที่เกี่ยวกับธรรมะในชีวิตได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยธรรมในลักษณะไหนจะไม่ชีวิตนั้นพลิกผันมีความสุขขึ้นมาได้ท่านก็สามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าถ้าใช้เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตก็ไปที่ puredhamma.comPuredhamma.com ที่นั่นก็จะมีหน้าของรายการธรรมรับรุณซึ่งก็คือ /prd puredhamma.com/prd ดังนั้นก็จะมีที่ให้เราคำถามแล้วก็ส่งข้อความต่างๆได้คำถามที่ท่านผู้ฟังส่งมานั้นหรือว่าเรื่องราวใดๆที่เขียนต้องการจะให้มาแบ่งปันนั้นก็จะมาคุยกันในช่วงของวันพุธซึ่งเป็นวันที่เราจะนำเรื่องราวต่างๆ เป็นคำถามบ้างจดหมายบ้างหรือเป็นเรื่องเล่าที่ข้าพเจ้าอยากจะแบ่งปันให้ท่านฟังแล้วก็หรืออีกช่องทางหนึ่งก็คือจะไปคุยกับคุณตาใจในวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งจดหมายต่างๆที่ส่งมานั้นก็มีอยู่ประมาณพอสมควรทีเดียวส่วนท่านผู้ฟังท่านใดที่ปรารถนาจะรับ DVD ปีนี้เราฉายเป็น CD นะคือในช่วงรอบปีที่ผ่านมาก็มีคำร้องขอจากท่านผู้ฟังหลายๆท่านต้องการฟังซ้ำบ้างอะไรบ้างก็เลยจัดทำเป็นบันทึกเสียงของรายการธรรมารับอรุณในช่วงรอบปีที่ผ่านมาคือตั้งแต่วันช่วงออกพรรษาของปี2555จนถึงวันออกพรรษาของปี2556ในจำนวนทั้งหมด324ตอนทำไมไม่365ตอนท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะคิดอย่างนั้นเพราะว่าปีหนึ่งมันมี365วันอันนั้นก็เป็นเพราะว่าบางสัปดาห์ก็งดไปเนื่องจากมีวันสำคัญตรงนั้นมีงดตรงนั้นตรงนี้ก็เลยเหลือแค่324ตอนแล้วจำนวนรอบปีของวันออกพรรษาเนี่ยแต่ละปีมันก็ไม่เท่ากันเดือน8 2หนบ้างเดือน8หนเดียวบ้างแล้วก็ทำให้จำนวนตอนมันออกมาเหลือ324ตอนปีนี้เราก็จะทำอยู่ในแผ่นCD ธรรมดานะไม่ได้เป็น DVD เพราะว่า DVD บางท่านก็จะไม่มีเครื่องเล่นนะ CD ส่วนใหญ่ก็จะมีเครื่องเล่นกันก็เลยจำเป็นต้องทำในลักษณะของ CD นะก็ใช้ทั้งหมด7แผ่นด้วยกัน CD 7แผ่นนะบรรจุรายการธรรมรับรุณในช่วงรอบปีทั้งหมดที่ผ่านมา324ตอนเราก็จะใส่ในกล่องไว้ให้ซึ่งก็จะทำแจกให้ท่านผู้ฟังนะที่ทำตามกติกาด้วยกันส่งซองกันกระแทกแมสซิสแตมไปให้ถ้าต้องการCD รายการธรรมรับรุ่นนี้ก็ให้ส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและโดยเอาซองกันกระแทกมาเอาซองกันกระแทกนี้ขนาด A4 ก็ได้ A5 ก็ได้แล้วก็กรอกชื่อนามสกุลชื่อที่อยู่ของตัวท่านเองนั่นแหละจะต้องการให้ส่งซีดีไปที่ไหนใส่ที่อยู่ตรงนี้เอาไว้นะในหน้าซองกันกระแทกนี้ซองกันกระแทกคือซองหมายเลขหนึ่งเนี่ยหลังจากเราเขียนชื่อที่อยู่ของตัวเราเองเราต้องการให้ส่งไปที่ไหนใส่ไปที่นี้นั้นติดสแตมป์9บาทด้วยเสร็จแล้วก็เอาซองที่1คือซองกันกระแทกเนี่ยพับให้เรียบร้อยนะพับเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ในซองที่2ซองที่2นี้เป็นซองธรรมดานะไม่จำเป็นต้องเป็นซองกันกระแทกก็ได้นะใส่เข้าไปในซองที่2ซึ่งเป็นซองธรรมดานี้แล้วก็ติดสแตมป์3บาท ทรงซองธรรมดาเนี่ยจากหน้าซองมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400โดยที่วงเล็บมุมซองว่ารายการธรรมารับรุ่นหลังจากที่เราได้รับซองที่2ซึ่งในซอง2นี้บรรจุซองกันกระแทกอยู่เนี่ยเราก็จะเปิดซองที่2นี้ออกมาแล้วก็เอาซองที่1ซึ่งเป็นซองกันกระแทกอยู่ข้างในเนี่ยเปิดออกมาดูมีที่อยู่ไหมมีสแตมป์ไหมติดสแตมป์9บาทไหมถ้าติดเรียบร้อยเราก็จะเอาซีดีซึ่งบรรจุอยู่ในกล่องจำนวนทั้งหมด7แผ่นหนึ่งกล่องมีซีดี7แผ่น7แผ่นนี้มีรวมทั้งหมด324ตอนใส่เข้าไปในซองกันกระแทกที่ท่านผู้ฟังส่งมานี้แล้วก็เดี๋ยวบุรุษไปรษณีย์เขาก็จะมารับไปรับไปเสร็จแล้วเขาก็จะไปส่งให้ท่านผู้ฟังถึงตามที่อยู่ที่กรอกมาในซองกันกระแทกนี้ละนะก็จะกระบวนการก็จะเป็นอย่างนี้ซื้อซีดีนี้จริงๆแล้วก็ทำเป็นของขวัญวันปีใหม่ให้ท่านผู้ฟังละกันนะแล้วก็เป็นเหมือนกับธรรมทานนะซึ่งก็มีลูกศิษย์ลูกหาหลายๆท่านร่วมกันนะช่วยกันทำเป็นซื้อซีดีนี้ออกมาแล้วถ้าท่านผู้ฟังนะหลายๆท่านเหมือนกันก็มีความประสงค์ที่จะร่วมบุญนะร่วมสร้างธรรมทานนี้นะก็สามารถที่จะโอนปัจจัยโอนเงินเนี่ยเข้าบัญชีได้ทางวัดก็ไปทำบัญชีสื่อธรรมะไว้อันหนึ่งซึ่งรายละเอียดของเลขบัญชีนี้ก็ให้ดูที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com ในที่นั้นก็จะมีเลขบัญชีอยู่หน้าแรกเลยท่านผู้ฟังดูแล้วก็ถ้าจะร่วมทำร่วมสร้างธรรมทานนี้แล้วก็ให้โอนเงินเข้าบัญชีนั้นได้ที่ต้องบอกรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการรับซีดีให้อย่างละเอียดนี้ก็เพราะว่ามีท่านผู้ฟังเคยถามมาในรายละเอียดเหมือนกันแล้วบางคนก็อาจจะทำไม่ถูกนะคือเอาซองกันกระแทกใส่ซ้อนซองกันกระแทกมาหรือบางคนจ่าหน้าซองถึงสถานีวิทยุเอาแล้วเราจะส่งให้ตัวเราเองทำไมอย่างเงี้ยนะก็เลยต้องบอกละเอียดนิดหนึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะก็มีท่านผู้ฟังเขียนจดหมายมาหลายท่านโดยมีท่านหนึ่งนอกจากเขียนจดหมายมาแล้วก็ยังส่งพวกปัจจัยสี่อันควรแก่สมณะจะบริโภคนะมีข้าวของขนมบ้างอาหารบ้างแล้วก็เป็นจีวรเครื่องใช้เครื่องกันความหนาวอะไรต่างๆจากคุณสุทัศนีบุญคงจากอำเภอพญาไทจังหวัดกรุงเทพมหานครก็ขออนุโมทนาด้วยคุณสุทัศนีก็ต้องการรับซีดีเหมือนกันนะเราก็ต้องการร่วมทำบุญด้วยแล้วก็อยากจะทราบเลขบัญชีก็ได้ใส่ไว้ให้แล้วในหน้ารายการ puredhamma.com ตรงนั้นก็ไปดูเลขบัญชีได้แล้วก็สามารถจะร่วมบุญได้การทำบุญด้วยการให้ทานนั้นเป็นสิ่งดีท่านผู้ฟังเป็นสิ่งดีข้าพเจ้าก็อาจจะไม่ได้ค่อยพูดเรื่องนี้เท่าไหร่นะเรื่องของทานเพราะว่าคิดว่าคนไทยของเรานี่ใจบุญกันในเรื่องของทานกันอยู่แล้วแต่เรื่องปากท้องเรื่องการช่วยเหลือแบ่งปันในเรื่องการให้สิ่งของเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่เคยขาดเป็นสิ่งที่เรากระทำกันอยู่แล้วเรื่องของศีลนะเราก็ทำกันอยู่แล้วทีนี้เรื่องของการกระทำบางทีมันก็ติดรูปแบบมากเกินไปนะครับเจ้าก็เลยจะไปเน้นย้ำเรื่องของการภาวนาด้วยนะซึ่งบางทีบางคนอาจจะเหินห่างอยู่หรือว่าการกระทำที่เป็นรูปแบบมากเกินไปนะก็ต้องคอยเตือนด้วยว่าจริงๆธรรมะนั้นเป็นการใช้ชีวิตเป็นรูปแบบของการดำเนินชีวิตก็จะไปเตือนช่วยบอกในเรื่องของนั้นนะเพราะว่าเป็นหน้าที่ของสมณะละที่จะให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังให้แจ่มแจ้งอีกประการหนึ่งก็คือชี้ทางสวรรค์ให้แน่นอนเรื่องของการให้ทานเมื่อเราให้ทานทานเนี่ยจะนำไปสู่สวรรค์นะทานไปสู่สวรรค์เพราะฉะนั้นถ้าเราให้ทานนะก็ตรงนี้แน่นอนก็เป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าที่จะอธิบายให้ท่านฟังถึงว่าถ้าเรามีการให้ทานการบริจาคจากค่าการให้การบริจาคก็จะเป็นไปเพื่อความสุขตลอดกาลนานเหมือนกันดังนั้นการให้ทานเป็นสิ่งดีนะจะบอกว่าไม่ต้องให้เราไม่รับเราก็พูดไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ควรทำเพราะนั้นถ้าจะบริจาคร่วมบริจาคก็สามารถทำได้นะไปที่หน้ารายการpuredhamma.comในที่นั้นก็จะมีเลขบัญชีอยู่ก็ขออนุโมทนากับทุกๆท่านเลยนะที่ร่วมทำซีดีมาต่อไปก็เป็นจดหมายที่เป็นข้อความมาทางหน้าเว็บไซต์ของคุณวันนิภาคุณวันนิภานี่ได้ถามเกี่ยวกับเรื่องของการ ฟังธรรมะนะว่าโดยปกติเนี่ยตัวเองเป็นคนที่ชอบฟังธรรมะอยู่เรื่อยแต่ถ้ากลับมาบ้านจากการทำงานแล้วอยู่คนเดียวหรือว่าอะไรพวกนี้อย่างแรกที่จะทำก็คือหาธรรมะมาฟังแต่ไม่ใช่ด้วยการเปิดวิทยุก็เปิดซีดีหรือว่าเปิดอินเทอร์เน็ตคือหาธรรมะมาฟังแต่ประเด็นก็คือว่าต้องการจะทราบว่าอย่างนี้เรียกว่าจิตมีความติดข้องในฟังธรรมะติดข้องในธรรมะใช่หรือไม่แต่ว่าก็สังเกตดูก็พบว่าจิตไม่ได้มีความกระวนกระวายเราก็บอกถึงประเด็นที่ว่าถ้าไม่ได้มีอะไรทำเนี่ยจิตก็จะคิดถึงเรื่องการฟังธรรมะก่อนเลยแต่อย่างนี้เรียกว่าการคล่องหรือไม่แต่การคล่องเนี่ยมันหมายถึงอะไรเช่นบางคนตระหนี่ในธรรมะหรือว่ามไม่สามารถปล่อยวางธรรมะได้นี่เป็นลักษณะอย่างไรก็ต้องบอกให้ฟังงี้ว่าการฟังธรรมตามการเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นหนึ่งในมงคล38ประการแต่มงคลยิ่งกว่าวัตถุใดๆเพราะฉะนั้นเราได้รับซีดีเป็นธรรมะรับปรุณก็ตามที่จะแจกใหม่นี้หรือว่าเป็นซีดีจากใครก็ตามครูบาอาจารย์ตรงไหนที่เป็นธรรมะอันพระผู้มีพระภาคเจ้าประกาศไว้สมบูรณ์ด้วยบทพยัญชนะก็ดีสมบูรณ์ด้วยอรรถะก็ดีเราสิ่งต่างๆเหล่านี้มาฟังตามการอันนี้เป็นมงคลแน่ยังไงเรียกว่าตามการล่ะเพราะว่ากาละเวลาของแต่ละคนมันไม่เท่ากันไม่เหมือนกันโอกาสจังหวะนี้ก็ไม่เหมือนกันพุทธเจ้าตรงนี้จึงประกาศไว้คร่าวๆกว้างๆว่าเอาก็ฟังทำตามการก็แล้วกันนะซึ่งบางทีตอนวุ่นวายมีกิจการงานต่างๆมากเราอาจจะเหินห่างจากการฟังธรรมเราก็ควรจะหาเวลานะคือตามการเนี่ยไม่ใช่ว่าเวลามันเป็นยังไงก็ปล่อยไปตามนั้นก็ไม่ใช่ขนาดนั้นคือถ้าเรายุ่งมากยังไงคุณก็ต้องหาเวลาฟังอย่างทุกวันเราจัดมาครึ่งชั่วโมงฟังรายการธรรมารับรุ่นนะนี่คือทางรายการเราจัดให้นะโดยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารของการกรมประชาสัมพันธ์เราจัดให้อย่างนี้ท่านฟังจัดเวลาตรงกันนะก็จะได้ฟังหรือถ้าเรายุ่งจริงๆไม่ว่างเลยเรามีออนไลน์ให้ฟังนะฟังย้อนหลังได้หาเวลาจังหวะไหนมาลองฟังดูหรือว่าถ้าเรายุ่งจริงๆยังไงก็ต้องหาเพราะฉะนั้นตามการในที่นี้นะก็คือว่าการที่มันเหมาะสมนะบางคนมากน้อยไม่เท่ากันพอนี้ในกรณีของคุณวันนิพาก็คือเวลาว่างปุ๊บใหม่มันคิดถึงเรื่องการฟังธรรมฟังธรรมน่ะสิดีฟังธรรมจะไม่ทำไมจะไม่ดีฟังธรรมบ่อยๆนี่เป็นการทรงสุตตะสั่งสมสุตตะด้วยนะเป็นการสั่งสมอาวุธว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นฟังธรรมบ่อยดีแต่ถ้าฟังธรรมแล้วมันอาจจะมีข้อที่ควรจะต้องระวังพระพุทธเจ้าเคยเตือนเอาไว้นะเหมือนกับพ่วงแพนั่นที่ว่าเราอยู่ฝั่งนี้เต็มไปด้วยอันตรายมีทั้งเจ้างูพิษร้ายมีทั้งฆาตกรมีทั้งโจรที่จะคอยจัดการกับเราจะรีบหนีไปฝั่งนู้นของแม่น้ำดีกว่าแต่ว่าเรือก็ไม่มีสะพานก็ไม่มีเอางี้กันก็รวบรวมนะเอาหญ้าไม้กิ่งไม้ใบไม้พวกนี้มาผูกเป็นแพนะแล้วก็ว่ายข้ามไปพอเกาะแพนี้ว่ายข้ามไปแล้วถึงฝั่งนู้นแล้วแม้เราจะเอาแพนี้แบกขึ้นบ่าเพราะว่ามันมีอุปการะกับเรามากหรือว่าพาไปด้วยกันนะไม่ไปขนาดนั้นหรอกเราก็ทิ้งไว้แถวๆชายฝั่งของฝั่งนู้นนั่นเองจบแล้วนะเหมือนกันนะธรรมะที่เราฟังต่างๆสิ่งที่เรารู้เราเห็นอะไรพวกนี้ก็จะต้องปล่อยวางนะมีคืออย่าไปยึดถือเอาไว้ว่างั้นแต่เราต้องเกาะเอาไว้นะอย่างที่ได้เคยบอกท่านผู้ฟังว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ธรรมะเนี่ยเราต้องเกาะไว้นะแต่ว่าอย่าไปยึดถือโดยความเป็นตัวตนเพราะนั้นเหมือนกันการมีธรรมะมันก็อาจจะมีข้อเสียตรงที่ว่าถ้าเราไม่ได้ฟังแล้วเราจะจี๊ดไหมถ้าเราไม่ได้ฟังแล้วเราจะคล่องอยู่ไหมถ้าเราไม่ได้ฟังเราไม่ได้อย่างที่หวังแล้วเราจะมีความไม่พอใจมีความกระฟัดกระเฟียดกระด้างกระเดืองแสดงความขัดเคืองอยู่ในใจฮึ่มๆขึ้นมามีปฏิฆานุสัยไหมหรือว่าถ้าเราได้แล้วได้ฟังธรรมเทศนาที่มันแหมลึกซึ้งกินใจเราจะเป็นผู้มีความกำหนัดลุ่มหลงในสิ่งนั้นไหมนะหรือว่าถ้าเราฟังแล้วเราจะกำหนัดลุ่มหลงในเสียงนั้นไหมนะกำหนัดเสียงลุ่มหลงในเสียงก็เป็นไปได้นะกำหนัดลุ่มหลงในสิ่งที่เป็นธรรมะก็เป็นไปได้นะถ้าไม่ได้เราจะรู้สึกขัดเคืองไหมอันนี้มีประเด็นถ้าเราเป็นแสดงว่าคุณยังคล่องอยู่ในยังคล่องอยู่บางคนก็มีความตระหนี่ในธรรมะด้วยคือตัวเองฟัง แม้แล้วไม่อยากแบ่งคนอื่นไม่ยอมแบ่งคนอื่นนะหรือว่าตัวเองรู้ข้อมูลนี้แม้แต่ไม่สอนคนอื่นนะเก็บเอาไว้นะเพราะว่าถ้าบางทีเขาได้เขาอาจจะดีกว่าเราสูงกว่าเราเหนือกว่าเรามันรู้เร็วกว่าเราเราไม่ให้หรอกอันนี้ก็ตระหนี่ธรรมแต่คนที่ตระหนี่ธรรมะมันก็จะทำไม่สามารถทำให้แจ้งซึ่งอรัตผลได้อันนี้แน่นอนพระเจ้ายืนยันไว้เป็นพุทธพจน์ในความตระหนี่เจ็ดอย่างตระหนี่ในทานตระหนี่ในสกุลตระหนี่ในธรรมะนี่ก็อย่างหนึ่งแต่ที่ถ้าเรามีความตระหนี่ตรงนี้แล้วเราก็จะบรรลุไม่ได้เป็นพระอรหันต์ไม่ได้เพราะนั้นถ้าเราจะเกณฑ์ในการพิจารณาตามคำถามของคุณวันนิพานนี่ก็คือว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเรามีเครื่องข้องในสิ่งที่เป็นธรรมะธรรมะมาตามอะไรมาตามเสียงธรรมะมาตามอะไรมาตามหนังสือธรรมะมาตามอะไรอีกนะตาบ้างหูบ้างนะหรือการเห็นนี่คืออ่านทางตาก็ได้หรือว่าเห็นคนเขาทำเห็นพระปฏิบัติอย่างนี้แต่ถ้าเรามีความกำหนัดในสิ่งนั้นกำหนัดในหูกำหนัดในหนังสือกำหนัดในรูปที่เราเห็นนะอันนี้ไม่ได้นะไม่ดีแสดงว่าเรายังคล่องอยู่หรือถ้าเรามีความกำหนัดในความที่มันเป็นธรรมะนะไม่ว่ามันจะมารูปแบบไหนก็ตามอันนี้ที่สองนะอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันหรืออันที่สามคือถ้าเรามีความขัดเคืองนะข้องขัดเคืองนี่ที่นี่หมายถึงแบบมันจื้อขึ้นมามันเคืองขึ้นมาในใจนิดนึงก็ตามนะไม่ได้ถึงขนาดว่าต้องด่าออกมาทางปากนะถ้าเรามีความขัดเคืองตรงนี้แสดงว่าเรามีความข้องอยู่ละอีกประการหนึ่งที่เราอาจจะดูได้ก็คือว่าถ้าเราไปฟังอย่างอื่นนะที่ไม่ใช่ธรรมะเช่นฟังเพลงฟังหมอลำฟังลูกทุ่งฟังเพลงร็อกฟังเพลงภาษาอังกฤษฟังเพลงไทยอะไรก็แล้วแต่แล้วรู้สึกไม่ชอบนะไอ้ความไม่ชอบเนี่ยเป็นปฏิฆะบ้างนะหรืออาจจะมาออกมาเป็นรูปแบบของความน้อยเนื้อต่ำใจนะพวกนี้นะแสดงว่าเรายังมีความข้องอยู่นะข้องในธรรมะนี่แหละที่เราไม่ได้แต่คือเราต้องการได้เนี่ยต้องการฟังแต่ไม่ได้ฟังอย่างอื่นมันก็เลยคือแสดงว่าคุณก็ยังยึดอยู่ยังยึดถืออยู่นะเราพิจารณาอย่างนี้ก็ได้พอเราพิจารณาได้อย่างนี้แล้วเราก็พยายามทำให้ชำนาญนะมันอยู่ที่ความชำนาญด้วยเหมือนกันนะตรงนี้นะอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับคำถามของคุณวาสนาซึ่งคุณวาสนานี้ก็ฟังอยู่ทางประเทศนอร์เวย์ก็คงฟังผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั่นแหละเกี่ยวกับว่าเรานั่งสมาธิฟังเทศไปเนี่ยฟังเทศไปนั่งสมาธิไปแต่บางคนเป็นอย่างนั้นนะฟังเทศนั่งสมาธิไปแล้วจิตถึงจะสงบแต่ถ้าบอกว่าไม่ได้ฟังนี่บางทีมันคิดฟุ้งซ่านบ้างอะไรบ้างแต่พอได้ฟังเทศนะนั่งไปได้2ชั่วโมงแม่มันนิ่งไปเลยนะแป๊บเดียวเหมือนกับว่าเวลามันเดินไปรวดเร็วมากแต่ถ้านั่งโดยที่ไม่ได้มีอะไรฟังนะนั่งเฉยๆนั่งคนเดียวเนี่ยอาจจะได้ชั่วโมงนึงหรือไม่ถึงดีแล้วก็อยากจะออกจากสมาธิละนะหรือว่าทำจิตได้ไม่นิ่งเท่าที่ตอนเวลาฟังเทศอันนี้มันเป็นเรื่องของความชำนาญด้วยนะคือถ้าเรามีความกำหนัดอันนี้เราควรจะต้องรู้ตัวนะถ้าเรากำหนัดในเสียงอันนี้ต้องระวังนะเพราะว่าเสียงบางทีเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดได้ถ้าเรากำหนัดในธรรมะอันนี้ก็ต้องระวังนี่คืออย่างที่สองที่ได้เตือนไปเมื่อสักครู่นะหรืออย่างที่สามความขัดเคืองถ้าเราไม่ได้ฟังคุณจะเคืองไหมนะนี่อันที่3หรือถ้าอันที่4ก็คือถ้าเราได้ฟังอย่างอื่นนะที่ไม่ใช่ธรรมะเราจะเคืองได้ไหมนะถ้าเราไม่เคืองนะเราไม่คล่องเราไม่กำหนัดเราไม่ลุ่มหลงอันนี้แสดงว่าดีละคุณมีความชำนาญในการปฏิบัติมากขึ้นเพราะบางทีไฟดับอ่ะทำไงอ่ะไฟดับเอ้าก็เปิดเครื่องที่มันมีแบตเตอรี่ก็ได้นะเช่นมือถือหรือว่าเครื่องเล่นที่มันใช้ไฟต่างหากเอ้าถ้าแบตหมดล่ะแบบหมดก็ไม่มีธรรมะฟังแล้วทำไงแต่ถ้าโลกนี้ไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วทำยังไงแล้วถ้าคนเทศเขาเจ็บคอเขาเทศให้ไม่ได้เราจะทำยังไงเราก็จะเริ่มมีปัญหาละเราก็จะเริ่มมีข้อจำกัดในการปฏิบัติของเราโอ้ไม่ได้เลยงั้นจะไม่มีเทศฟังฉันก็ไม่ได้นั่งสมาธิได้นานถ้างั้นฉันไปหาฟังเทศจากคนนั้นคนนี้ก็ไม่รู้ว่าไอ้คนนั้นคนนี้ที่เขาบอกสอนเนี่ยสอนได้ถูกมากน้อยขนาดไหนอันนี้เราก็ทำให้เราต้องไปพึ่งคนอื่นเพราะฉะนั้นการพึ่งคนอื่นเนี่ยเอางี้เริ่มไม่ใช่ละพระเจ้าให้พึ่งใครก็พึ่งตัวเองนะพึ่งใครพึ่งธรรมะนั่นเองธรรมะอยู่ที่ไหนอยู่ในใจเราเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความชํานาญในลักษณะที่จะสามารถที่จะอ้าวนั่งก็ได้นะฟังหรือไม่ฟังก็ได้ก ก็ทําจิตให้สงบได้เหมือนกันสิ่งที่เราต้องการธรรมะเพราะอะไรเราต้องกลับมาที่ประเด็นนี้คุณต้องการธรรมะเพราะอะไรผลก็คือว่าให้จิตใจมันมีความสุขให้มันรู้อริยสัจ4ให้ได้แล้วถามว่าข้อมูลคืออริยสัจ4เนี่ยที่พระเจ้าสอนเราพอจะจําได้ไหมแล้วเราจําได้ไหมว่าทุกข์คืออะไรทุกข์คือขันธ์5ขันธ์5ฮะจําได้อยู่แล้วเหตุเกิดทุกข์คืออะไรเหตุเกิดทุกข์คือตัณหาไงถูกต้องเอาแล้วไอ้ความดับไม่เหลือของทุกข์คืออะไรก็คือความดับไม่เหลือของตัณหานั่นไงแล้วไอ้ทางที่จะให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เนี่ยให้ตัณหามันดับไปได้ทางนี้คือตรงไหนเอาก็อริยมรรคมีองค์8ไงเอามรรค8นี้ท่องได้ไหมเอาก็สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิไงเอาก็ท่องได้คุณรู้ว่าอริยสัจ4คืออะไรนั่นคือสําเร็จประโยชน์แล้วนะเพราะคุณเคยฟังธรรมะมาแล้วเคยฟังธรรมะที่ได้ฟังมาสมัยเด็กก็ตามสมัยโตก็ตามอ่ะฟังธรรมะแล้วรู้ว่าทุกข์คืออะไรทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้เหตุเกิดทุกข์คืออะไรเหตุเกิดทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วไอ้ความดับทุกข์คืออะไรทางดําเนินถึงความดับไม่เหลือของทุกข์คืออะไรถ้าเราจําได้แล้วเฮ้ยนั่นสําเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรมะแล้วนะแล้วทําไมยังต้องฟังอีกก็ฟังอีกมันก็ดีอีกก็เก็บสะสมอาวุธเข้าไปอีกอันนี้ก็ดีในขณะเดียวกันเราต้องมีความเป็นอิสระจากเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆเหล่านั้นภิกษุสมัยก่อนเขาเป็นยังไงภิกษุสมัยก่อนนี่ก็จะมีบางพวกที่จะคอยตามพระเจ้าทำไมตามทำไมเพื่อจะฟังธรรมแหมธรรมะมันลึกซึ้งก็ตามไปฟังไปนะซึ่งหลายๆคนตามจนกระทั่งคือในความของข้าพเจ้าคิดว่าคงพระเจ้าคงจะเบื่อนะแต่ว่าท่านไม่เบื่อหรอกท่านเป็นผู้ที่มีเมตตามีกรุณาเต็มที่อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเผื่อว่าฟังแล้วไม่เอาไปใช้ไม่เอาไปปฏิบัติฟังแล้วแหมเพื่อที่ว่าเป็นความสุขในทางด้านปรัชญานะอันนี้แหมถกเถียงกันได้มีความสุขเพิ่มประเด็นออกมานะแล้วก็แฮปปี้แล้วก็จบละอย่างแค่นั้นมันไม่ถูกคำสอนพระเจ้าไม่ใช่เป็นเรื่องของปรัชญาให้คุณมาถกเถียงกันแล้วก็เอาหนังสือเก็บไว้ในตู้เหมือนเดิมนะถกเถียงกันเสร็จแล้วก็ได้ประเด็นนั้นประเด็นนี้ออกมาจดในสมุดพิมพ์เป็นหนังสือออกมาแล้วเก็บเข้าตู้ไว้มาเริ่มมีความสบายใจแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นแต่ว่าเอามาเข้าสู่ใจนะสินี่เป็นเรื่องสําคัญเพื่ออะไรเพื่อที่จะมารู้อริยสัจ4เพื่อที่จะคลายกิเลสเพราะฉะนั้นจึงบางครั้งเนี่ยภิกษุก็ถามกรรมะถามตรงนั้นถามตรงนี้นะเพื่อจะให้บอกอีกสอนอีกได้ฟังทำอีกนะสบายใจอีกครูเจ้าก็บอกว่าจะถามอะไรก็ถามแล้วก็ยังติดตามกันอยู่นั่นน่ะถามแล้วก็ไม่รู้จักไปหลีกเร้นทำความเพียรแล้วก็เคยพูดในลักษณะนี้นะแต่ว่าพูดด้วยความเมตตานะพระเจ้าก็เลยพออธิบายให้ทราบแล้วนะก็ให้ภิกษุเนี่ยหลีกออกทำความเพียรนะหลีกออกในที่นี้คือไปอยู่ผู้เดียวเนี่ยมีความหลีกเร้นเป็นที่มายินดีในความหลีกเร้นนะใคร่ครวญธรรมะที่ตัวเองฟังนั่นแหละใคร่ครวญธรรมะที่ตัวเองได้เคยสดับได้ฟังมานั่นแหละนะทำความชำนาญให้เกิดขึ้นนั่นคือประเด็นนะเพราะอะไรเพราะว่าการหลีกเร้นก็ตามการทำจิตให้สงบก็ตามนะตรงเนี้ยจะเป็นไปเพื่อที่จะรู้ซึ่งอริยสัจ4ได้เพราะฉะนั้นการหลีกเร้นที่เราอยู่คนเดียวที่บ้านนะหรือว่าไปตามสถานที่ที่มันมีความสงัดเงียบมีลมจากผิวกายคนเข้าคนออกน้อยเป็นที่ทำการลับของมนุษย์นะสิ่งนั้นเราควรทำแต่ถ้าเราทำแล้วนะเราก็ต้องการฟังธรรมด้วยเพิ่มเติมด้วยก็มีกรณีของภิกษุที่ไปทําอย่างนั้นเหมือนกันนะฟังธรรมะของพระเจ้าแล้ว 2-3 บทงั้นก็หลีกออกฉันไปอยู่คนเดียวนะอดข้าวบ้างกินข้าวบ้างนะพิจารณาใครควรทําอยู่พรรษาหนึ่งยังไม่บรรลุเอาออกพรรษาก็มาหาพระเจ้าอีกนะฟังธรรมใหม่ๆอีกนะใครควรธรรมะประเด็นใหม่ๆนะตัวเองก็กลับไปหลีกออกอีกเป็นอย่างนี้ก็มีนะเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเป็นการฟังธรรมตามกาลนั่นเองนะตามการละเวลาที่สมควรเพราะฉะนั้นบางทีช่วงเวลาที่เราหลีกเร้นเราก็มีเราก็ทำนะช่วงเวลาที่เรามาฟังธรรมเราก็มีเราก็ทำนะเราต้องสังเกตจิตของตัวเราเองด้วยว่าเรามีความกำหนัดความคล่องใน4อย่างไหมนะคือถ้าเรามีความกำหนัดความคล่องในเรื่องของเสียงหรือเปล่ามีความกำหนัดความคล่องในตัวธรรมะไหมนะอย่างที่2 อย่างที่3คือถ้าเราไม่ได้ฟังนะไม่ได้ฟังเราคล่องไหมถ้าเราได้ฟังอย่างอื่นที่เราไม่ต้องการฟังเราคล่องไหมเราเคืองไหมนะเราพิจารณาตรงนี้ได้เราก็จะทำอย่างไรนะใ วลาที่เราไม่ได้ฟังเราก็ยังทําได้อยู่อันนั้นคือเรื่องของความชํานาญล้วนๆนะเราพยายามทําความชํานาญให้เกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นธรรมะที่มาในรูปแบบไหนนะเราก็สามารถทําจิตของเราให้สบายได้ให้ตั้งอยู่ในสมาธิได้พุทธเจ้าของเราดูนะเกวียนนั่งสมาธิอยู่เนี่ยฟ้าผ่าตึมขึ้นมานี่บึ้มขึ้นมานี่สั่นสะเทือนไปหมดนะมีอิเล็กโทรแมกเนติกผ่านไปนะมีความสั่นสะเทือนเสียงอะไรต่างๆนะไม่สะดุ้งเลยเอ๋พูดถึงว่ากําลังฟังอะไรอยู่นะเงียบๆอยู่เนี่ยแล้วอยู่ก็บึ้มขึ้นมานี่ไม่สะเทือนซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องของความชํานาญนะเป็นเรื่องของความชํานาญล้วนๆเราก็ควรจะทําตรงนี้ให้เกิดขึ้นไอ้เรื่องที่เคยบอกว่าเสียงเนี่ยจะเป็นอุปสรรคต่อสมาธิได้เนี่ยอันนี้คือเป็นเสี้ยนหนามเนี่ยหมายความว่าถ้าเราได้แล้วนะสมมุติเราได้ฌานที่1แล้วนะพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าเสียงเนี่ยเป็นเสี้ยนหนามของฌานที่1นะแต่ถ้าเราได้ฌานที่1แล้วไม่ว่าจะมีเสียงอะไรก็ตามจะเป็นเสียงเทศเสียงฟ้าร้องเสียงเกวียนเดินเสียงร้องเพลงพวกนั้นจะไม่เป็นเสี้ยนหนามกับเรานะหรือว่าเสียงคนเทศเสียงพระสวดมนต์ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีก็ตามนะมันก็จะไม่เป็นเสี้ยนหนามทีนี้ไอ้เสี้ยนหนามที่พูดถึงเนี่ยคือเครื่องข้องนั่นเองนะคือถ้าเป็นเสียงที่เป็นเทศนะเราไม่มีปัญหาอะไรแต่ได้เป็นเสียงเพลงนะแล้วคุณเริ่มมีรู้สึกความเป็นเสี้ยนหนามมีเครื่องข้องแสดงว่าคุณยังไม่ชํานาญนะยังไม่ได้ผ่านฌานที่1แสดงว่าตัวเราเองยังมีความกําหนัดในธรรมะแน่นอนอันนี้ดูได้ชัดเจนในอีกครั้งหนึ่งนะถ้าเผื่อว่าเราฟังเทศแล้วเรารู้สึกจิตใจสบายใจเอ๊ะแต่สบายใจนี่ไม่รู้มันข้องหรือเปล่าอ้าวลองไปฟังเพลงแต่ถ้าฟังเพลงรู้สึกเคืองรู้สึกว่าไอ้มันไม่ใช่ไงแสดงว่าอันนี้เป็นเสี้ยนหนามล่ะเสียงเพลงเป็นเสี้ยนหนามใช่ไหมแต่พอเสียงเทศไม่เป็นเสี้ยนหนามก็มันก็คล่องทั้งสองฝ่ายนั่นแหละมันยังเป็นเสี้ยนอยู่เป็นเสี้ยนที่ตำแล้วเจ็บหรือเป็นเสี้ยนที่ตำแล้วเหนียวเนื้อหนืดติดเอาไว้นะเราก็ต้องคอยดูตรงนี้ทีนี้ในขณะที่เรายังทำไม่ชำนาญเราก็ต้องคอยฝึกในลักษณะที่ว่าเอางั้นไม่ต้องฟังบ้างงั้นยังไงเราอยากจะฟังเราก็ฟังบ้างแล้วก็ฝึกสลับกันไปเราก็จะทำจิตนั้นให้ดีขึ้นได้แน่นั่นก็คือคำถามของคุณวันนิพาแล้วก็คุณวาสนาที่ส่งมาทางอินเทอร์เน็ตยังมีจดหมายจากท่านผู้ฟังเป็นไปรษณียบัตรบ้างจดหมายบ้างนั้นที่เขียนมาอนุโมทนาถึงเรื่องการแจกซีดีแล้วก็ร่วมทำบุญมาด้วยก็มีคุณหนูลำบริบูรณ์จากอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิอันนี้ก็เขียนไปรษณียบัตรมานะร่วมอนุโมทนาก็ขออนุโมทนาด้วยนะคุณหนูหล่ำบริบูรณ์จากจังหวัดชัยภูมิแล้วก็ยังมีรองศาสตราจารย์ดร.เอมออนชิตตโสพลนะจากอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ร่วมทำบุญมาด้วยนะในการสร้างสื่อธรรมะเป็นธรรมทานก็ขออนุโมทนาด้วยกับดร.รองศาสตราจารย์เอมออนชิตตโสพลจากอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ท่านผู้ฟังมีข้อมูลใดๆที่จะแบ่งปันให้ข้าพเจ้าทราบหรือว่าทีมงานหลังไมค์มีคุณปัญญาชมจำปีคุณสมพลชูเวศหรือว่าตัวข้าพเจ้าเองหรือว่าคุณเตือนใจสินทุบันนี้ก็แล้วแต่แล้วก็ติดต่อกันมาได้ตามช่องทางที่บอกไว้ให้นี้การฟังธรรมตามการเป็นมงคลอย่างยิ่งท่านฟังเราอย่าเหินห่างจากการฟังธรรมะนะอย่าเหินห่างจากการใคร่ครวญธรรมะถ้าไม่มีเครื่องฟังไม่มีวิทยุแล้วเราทำไงเราก็ใคร่ครวญพิจารณานะธรรมะอยู่ทุกที่ใบไม้ร่วงก็มีธรรมะนะฝนตกก็มีธรรมะกินข้าวก็มีธรรมะได้เราพิจารณาไปอย่างนี้เราจะไม่เหินห่างจากธรรมะเลยสำหรับตัวข้าพเจ้าจะมาพบกับท่านผู้ฟังใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร